Jaguar.pl. W zeszłym roku nie oszczędzałem swojego organizmu. Używki, stres, zła dieta, to wszystko zakwasza organizm, co miało istotny wpływ na moje zdrowie. W nowym roku powiedziałem sobie stop i sięgnąłem po Eliminacid. Suplement diety Eliminacid zawiera m.in. wyciąg z kwiatów róży stulistnej, który pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową. Dzięki temu Eliminacid pozwala zapomnieć o przykrych skutkach zakwaszenia. Eliminacid to mój sposób na dobrą formę. Eliminacid. Wyeliminuj zakwaszenie. Żegnamy reklamy. Już chwila po 8:00 poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Christian Hanket. Jest wtorek, 14 lutego. Czas na serwis. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Nowe podręczniki, nowe tematy lekcji, wszystko zapisane w podstawie programowej dla szkół, która dziś ma być oficjalnie zatwierdzona. Wyjątkowo krwawe było przejęcie Aleppo. Są udokumentowane informacje o tym, że syryjskie wojska używały broni chemicznej. Kolejne ofiary mrozu w ciągu ostatniej doby. Zmarły 2 osoby. Co uczeń powinien wiedzieć po skończeniu drugiej klasy, a co gdy skończy siódmą? Takie szczegółowe wytyczne zawiera podstawa programowa dla szkół, którą dzisiaj zatwierdzi minister edukacji. Zmiany mają być wdrażane stopniowo po wejściu w życie reformy edukacji. Jako pierwsi od września, zgodnie z nowymi zaleceniami, uczyć się będą młodzi ludzie z pierwszych klas, czwartych oraz siódmych szkoły podstawowej. Konsultacje podstawy programowej trwały do końca stycznia. Do 31 do godziny 24 jeszcze spływały drobne uwagi, które chcemy przeanalizować. Na początku lutego minister edukacji podsumowała konsultacje. Anna Zalewska przekonywała wtedy, że nowe podstawy są nowoczesne, a nauczyciel będzie zmuszony do dbania o ucznia. W 80% będzie realizować się zagadnienia, które mogą być przedmiotem egzaminu. Natomiast po raz pierwszy mówimy o realizacji 20% na każdej lekcji metodą projektu. Podstawa programowa do danego przedmiotu opisuje to, co uczeń powinien wiedzieć na konkretnym etapie edukacji. To na jej bazie wydawcy piszą podręczniki. Resort edukacji zapewnia, że podręczniki pisane w oparciu o nową podstawę programową trafią do szkół na czas. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Dodajemy, że projekt programu dla liceów, techników i szkół zawodowych, czyli nowych szkół branżowych, ma być gotowy w kwietniu. Reforma edukacji, przypomnijmy, zakłada powrót do 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum. Będą także 2-stopniowe szkoły branżowe. Gimnazja mają zostać zlikwidowane. Zmiany krytykuje część opozycji, nauczycieli i rodziców. W serwisie Trójki teraz ostrzeżenie przed zimnem. Choć prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych dni temperatura nieco wzrośnie, to niestety są kolejne ofiary mrozów. Niestety wczoraj dwie kolejne osoby zmarły z powodu wychłodzenia organizmu. To było w województwie wielkopolskim i mazowieckim. I to już jest 109 osób w tym sezonie. I dlatego Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa powtarza apel. Jeżeli wiemy o jakichś osobach, które mogą potrzebować pomocy, są starsze, chore, albo po prostu widzimy na ulicy osobę nieprzytomną, warto zadzwonić pod numer 112. Także w przypadku osób, które są pod wpływem alkoholu, a na przykład zasnęły na przystanku autobusowym, eksperci ostrzegają, że promile we krwi szybko prowadzą do śmierci, dają złudne uczucie ciepła, podczas gdy organizm wychładza się w przyspieszonym tempie. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Syryjskie wojsko używało broni chemicznej w czasie niedawnych ataków na wschodnią część Aleppo. Tak twierdzi organizacja Human Rights Watch. Jej działacze mają zeznania świadków. Publikują także zdjęcia zrobione po nalotach. A chodzi o ofensywę, która pod koniec grudnia ubiegłego roku doprowadziła do całkowitego przejęcia kontroli nad Aleppo poprzez wojska prezydenta Bashara al-Assada. Wojciech Cegielski. Human Rights Watch twierdzi w raporcie, że od połowy listopada syryjskie wojska rządowe kilkakrotnie zrzucały na wschodnią część Aleppo bomby z chlorem. Udokumentowaliśmy 8 takich ataków. Mamy rozmowy z 22 osobami, świadkami tego, co się stało. Przeanalizowaliśmy zapisy wideo, fotografie pozostałości po atakach i porównaliśmy z informacjami, jakie wówczas się pojawiały. Mówi Ole Solvang z Human Rights Watch. W atakach miało zginąć co najmniej 9 cywilów, w tym 4 dzieci. Zarówno Syria, jak i sprzymierzona z nią Rosja wielokrotnie twierdziły, że nie używają w wojnie broni chemicznej. W połowie 2013 roku po ataku chemicznym na przedmieściach Damaszku syryjskie wojska zobowiązały się przekazać cały arsenał chemiczny w ręce ONZ. Jednak od tego czasu organizacje praw człowieka kilkakrotnie donosiły o użyciu przez rządowe wojska tego typu broni, w tym gazu bojowego sarin. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Tymczasem Rosja systematycznie zwiększa obecność swoich żołnierzy w Syrii. W grudniu do Aleppo wysłano batalion Czeczenów, a wczoraj rosyjskie media informowały o wysłaniu podobnej jednostki składającej się z Inguszów. Oba te bataliony mają charakter policyjny, a szczegóły w relacji z Moskwy Macieja Jastrzębskiego. Według przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa, żołnierze z jego republiki ochraniają cywilów przebywających na terenach wyzwolonych, a także zapobiegają wewnętrznym konfliktom. Z kolei prezydent Inguszetii Yunusbek Yevkurow poinformował, że inguski batalion strzeże bezpieczeństwa rosyjskich baz wojskowych. Według rosyjskich mediów w obu jednostkach policyjnych służą doświadczeni żołnierze, głównie muzułmanie. Przeszli oni specjalne szkolenia, które miały ich przygotować do współpracy z miejscową ludnością i rebeliantami. W policyjnych batalionach mają też być specjaliści od ochrony zabytków na obszarach dotkniętych konfliktem zbrojnym. Niedawno Rosja, Turcja i Iran zobowiązały się monitorować i egzekwować zawieszenie broni w Syrii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 8.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Słyszeli Państwo, że uczniowie od września będą się uczyć zgodnie z nowymi zaleceniami. Słowo zalecenie dzisiaj brzmi naprawdę świątecznie. Monika Słukowska, teraz o sporcie. Dzień dobry. Dzień dobry, po raz drugi. Pogoń Szczecin pokonała Piastę Gliwice 2-1 w meczu kończącym pierwszą wiosenną kolejkę Ekstraklasy. Do 90 minuty utrzymywał się remis, decydujący gol padł z rzutu karnego. W tabeli po 21 kolejkach prowadzi Lechia Gdańsk. W Premier League na czele niezmiennie Chelsea, ale wczoraj na pozycję wicelidera, korzystając z potknięcia Tottenhamu, awansował Manchester City, który 2-0 wygrał z Bournemouth. We Włoszech w ostatnim spotkaniu 24 kolejki Lazio zremisowało 1-1 z Milanem. Nie odpoczywamy od piłki nożnej. Już dziś pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. Benfica Lizbona zagra z Borussią Dortmund, a Paris Saint-Germain z Barceloną. Ciekawiej zapowiada się spotkanie w Paryżu, które poprowadzi nasz sędzia Szymon Marciniak. W drużynie gospodarzy zabraknie Thiago Silva, w składzie Dumy Katalonii nie pojawi się poważnie kontuzjowany Vidal. Na konferencji poprzedzającej mecz Luis Enrique przyznał, że klub nie wyklucza zatrudnienia na kilka miesięcy nowego obrońcy. Komentatorzy i kibice liczą, że mimo osłabionego składu mecz wygra Duma Katalonii. Przypominają, że francuskim zespołem kieruje Unai Emery, były trener Sewilli, a przedtem Walencji. W jego dotychczasowej karierze z rozegranych z Barsą 23 spotkań kierowane przez niego drużyny wygrały jedno. Wczoraj przyznał, że czeka go niełatwe zadanie. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas dobry mecz, pełen potyczek i niebezpieczeństw. My ze swojej strony damy z siebie wszystko. Barcelona na pewno też. Niech kibice każdej z drużyny z zadowoleniem obejrzą mecz i niech wygra lepszy, mówił Emery. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Lidze Mistrzów zagrają dziś także trzy nasze siatkarskie drużyny. Tylko Zaksa Kędzierzyn-Koźle jest pewna udziału w playoffach. Zaksa prowadzi również w tabeli plus ligi, a na zakończenie kolejki wczoraj AZS Częstochowa przegrał z Politechniką Warszawską 1-3. Kolejne zwycięstwo Washington Wizards w Lidze NBA. Czarodzieje pokonali Oklahoma City Thunder 120-98. Marcin Gortat zdobył 12 punktów. Wygrali także m.in. San Antonio Spurs, którzy mają na koncie już 42 zwycięstwa. Więcej mają tylko Golden State Warriors, którzy z kolei wczoraj przegrali z Denver. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik Twojego serca. O poranku były mrozy, ale w ciągu dnia synoptycy zapowiadają dodatnią temperaturę. Od minus jeden, co prawda, to wyjątek na Podkarpacie, ale na przeważającym terenie kraju będzie albo zero, albo powyżej zera. W Toruniu nawet plus 4. Na niebie chmury, przejaśnienia na zachodzie i na południu, tam też mgły, a słabe opady śniegu wystąpią dziś we wschodniej połowie kraju oraz na południu, ale tylko lokalnie. I to nie będzie jakaś wielka porcja. No po prostu taka sobie pozimowo-przedwiosenna. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik Twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Kupi, nie kupi, kupi, kochanie, nie kochanie, zobacz, co ci kupiłam! Kupiła, kupiła! Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny! Niskie ceny, Media Expert!

młodego człowieka o staropolskim imieniu Mieszko podchodzi do takiego niestaropolskiego święta jak walentynki? No, ma być miło. Pozdrawiamy wszystkich zakochanych. A myślę, że takie uczucia właśnie jak miłość, jak taki stosunek emocjonalny do drugiej osoby, niektórzy mogą nazywać prawie chorobą psychiczną. Znaczy ale, zakochanie, że tak, zakochanie, tak, tak. A niektórzy podchodzą do tego, że to jest właśnie taki koloryt życia i coś pięknego, co warto też tutaj dodać. Życzymy wszystkim miłości. Jedna z gazet wymienia posłów do wzięcia i tam jest posłanka z pana klubu, młoda posłanka Elżbieta Borowska i pan mówi, że ona już nie jest do wzięcia. Elunia? Elunia. Pani poseł Borowska jest jedną z niewielu posłanek Kukiz 15, a jak wszem i wobec wiadomo, jest nas paru takich starszych panów w Kukiz 15 i tak traktujemy się jak rodzina i te wszystkie nasze dzieci w Kukiz 15 są traktowane naprawdę z takimi głębokimi uczuciami ojcowskimi, to no, prawda. No tak, ale to ja pytam, czy ona jest, czy to prawda, że ona nie do wzięcia? No, do wzięcia? Szykuje nam się wesele. A, szykuje. No właśnie, no to wyjaśniliśmy. No to teraz może porozmawiamy o miłości do ojczyzny. Tak. Nieoczekiwanie ze stanowiska prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej zrezygnował Arkadiusz Siwko. Jest już następca, Błażej Wojnicz. Czy tu są jakieś pytania, na które chciałby pan znać odpowiedź jako wiceprzewodniczący Komisji Obrony, czy nie? Panie redaktor, no i co z tego, że chcę znać odpowiedzi, jak piszę do pana ministra, pan minister nie odpowiada. Więc, ale w tej sprawie pan pisał? Nie tylko w tej sprawie, bo ja tu widzę w ogóle ciąg zdarzeń, które są ze sobą powiązane poprzez na przykład jakieś autokratyczne zarządzanie armią. Ja rozumiem, że armia jest oligarchiczna, ja rozumiem, że przełożeni zawsze mają rację, natomiast minister, szczególnie ten pion taki polityczny nad wojskiem, nie powinien działać jak wojsko, bo wojsko to wojsko, a nadzór nad wojskiem to jest druga rzecz. Jeżeli chodzi o Polską Grupę Zbrojeniową, to tam mamy problem z czym innym. No, oczekuje się od pana prezesa, oczekiwało się zapewne cudów. Jeżeli te fabryki stały lata i zajmowały się głównie sprzątaniem, pomimo olbrzymiego potencjału, który posiadają w sobie, tak mówię o innowacyjnościach, jak i mówię o możliwościach produkcyjnych, i nagle ni stąd, ni zowąd każe mu się pewnie w ciągu pół roku wyprodukować coś, co nie jest w stanie się wyprodukować bez zamówień, bez niczego. No to on mówi, przepraszam, to jest fabryka, to nie jest wojsko. A co on miał wyprodukować konkretnie? No, bo tam w tą Polską Grupę Zbrojeniową wchodzi kilka fabryk. I myśli pan, że to jest taka przyczyna? Ja myślę, że po prostu wariactwo każdego człowieka musi zdenerwować zarządzającego faktami, bo przemysł w odróżnieniu od polityki to są fakty dokonane. To jest tak, że żeby wyprodukować karabin, najpierw trzeba mieć odpowiednie materiały. Potem je trzeba odpowiednio przerabiać pojedynczo, potem łączyć, przystrzeliwać. Najpierw trzeba mieć na to zamówienie, kontrakt podpisany i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy dziury różnego rodzaju wariactwa, które każą mi myśleć, że wracamy w mroczne czasy socjalizmu. Ma być i koniec, no. Ale co, chce pan, żeby komisja się zajęła tą sprawą? Czy nie komisja. Nie? Ja się pytam, dlaczego generałowie odeszli. Ja się pytam, dlaczego generał Różański odszedł. Dlaczego to jest tak, że generał Różański na przykład... Ale pan tak pyta publicznie tutaj w studiu, czy w ogóle nie, ministra ja pan pyta ciągle? Zapytałem, interpelację złożyłem i spokojnie czekam, ale czekam już od połowy grudnia. Dlaczego generał Gocuł z kontraktem trzyletnim w połowie swojego kontraktu odchodzi? No to jak to tak jest, no? Że, ale o tym już się mówiło wcześniej. Nawet jak on był już ale, mianowany na panie redaktor, ale kadencję. To Armia Polska to nie jest jakaś firemka. To są dziesiątki tysięcy ludzi, mają być setki tysięcy ludzi, uzbrojonych ludzi, których trzeba wyszkolić. To są miliony euro. Jeżeli mamy już wyszkolenie, to co będziemy teraz fochy stroić, że temu generałowi, ten generał ma inny pogląd, a tamten inny? Generał jest od obrony naszych granic, a nie od stosunku politycznego do czegokolwiek. Nie pytać, tylko bronić. Natomiast jeżeli są już pytani i odpowiadają, ale nie zgodnie z linią dzisiejszej partii rządzącej, no to się go zwalnia. To mnie trochę to niepokoi, przyznam. Dzisiaj pan jest ostry. w stosunku do ministra Macierewicza, a pan jeszcze niedawno bardzo wysoko go oceniał. No powiem, że troszeczkę jestem zaskoczony, ponieważ ja na przykład taką koncyliacyjną postawę widziałem na samym początku. Na przykład właśnie pan generał Gocuł był dowódcą jeszcze poprzedniego układu. Ja widziałem ciągłość linii zarządzania armią i byłem spokojny o to, że w armii się dobrze dzieje. A tymczasem, bo ja tu podkreślę jeszcze raz, armia jest narzędziem do obrony naszej suwerenności i naszych granic. Z daleka od polityki proszę trzymać armię. To teraz przenieśmy się do innego resortu. Czy poprze pan wniosek o odwołanie ministra Mariusza Błaszczaka? To będzie zależało pewnie od stanowiska klubu, bo tu się pewnie zdyscyplinujemy. Ale państwo się właśnie rzadko natomiast dyscyplinują. Ja, bo na przykład ja jestem w tej sprawie zdania, że to jest tak, że minister oczywiście politycznie może odpowiadać za takie rzeczy, jak na przykład ostatnia katastrofa BOR-u, ale nie z powodu katastrofy, tylko funkcjonowania BOR-u raczej. Ale czy minister ma wpływ na to, czy pan z BOR-u je hamburgera, czy coś innego podczas jazdy, to chyba nie. Wydaje się, że jednak minister, jakikolwiek by nie był, trochę poważniejsze stanowisko. A teraz, jeżeli rozchwiejemy gdzieś tam na szczeblach wysokich, no już trochę przyuczonych ministrów, no to znowu będziemy mieli kociokik. A Paweł Kukiz pisze na jednym z portali społecznościowych o kompletnym chaosie, o teoretycznym państwie. Mówi tak, właściwie pisze tak, w normalnych państwach po serii takich zdarzeń ministrowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo natychmiast podaliby się do dymisji, a u nas pełnią rolę tub propagandowych, które odwracają uwagę gawiedzi od bezpieczeństwa na stan zdrowia pani premier. Proszę zauważyć, pani redaktor, co pani zacytowała. Paweł Kukiz napisał dokładnie to, że oni powinni sami się podać do dymisji. Czyli oni powinni mieć na tyle w sobie takiej odpowiedzialności wewnętrznej. Nie dałem rady, przepraszam wszystkich, nie? Natomiast no oni tak, będą to trwali, to troszkę pan sobie zaprzecza, bo pan mówi co taki minister co ma innego, do tego, że ktoś je hamburgera. Co innego go zwolnić, co innego jest jego odpowiedzialność. No, jeżeli oni uważają, że się nic nie stało, ja uważam, że nie mam za co ich zwolnić, bo oni nie powinni odpowiadać za to, że jakiś szeregowy gdzieś tam pracownik BOR-u coś tam nawywijał. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli chodzi o tych ministrów, akurat to jest tutaj trochę więcej do zarzucenia. No, natomiast ja nie poczuwam się. Tam jest pani premier. Ona powinna oceniać. Niedawno ministerstwa oceniała. Powtarzam, nie może być tak, że pani minister miała szczęście. Pani premier. Przepraszam, pani premier miała szczęście. Otóż szczęście do czego innego służy, a do bezpieczeństwa pani premier służy BOR. Ale pan już jest w stanie ocenić, kto zawinił, kto coś zrobił? Nie, bo tego są służby, natomiast ja jak słucham całej tej narracji zewnętrznej, to również mam tam wiele uwag i wiele pretensji. Bo jeżeli pół godziny, czy godzinę po tym jest jakaś konferencja prasowa i panowie ministrowie wydają już wyroki, to przepraszam, skąd oni to wszystko wiedzieli? Przecież byli na miesięcznicy. A czy biuro ochrony rządu powinno się zmienić w ogóle? Jeśli tak, to jak? Głęboko, płytko, powinno zyskać nowe uprawnienia, powinna być opcja zerowa? No na pewno nie będzie rzutowało na skuteczność pracy biura ochrony rządu zmiana nazwy, bo nie by czemu to miałoby służyć. Ja chcę powiedzieć... To nie będzie jedyna zmiana. ja widzę szczególnie. Jak tutaj czytamy na podstawie projektu, dzisiaj chociażby w dzisiejszej Rzeczpospolitej, funkcjonariusze nowej służby zyskają nowe uprawnienia. Będą mogli stosować podsłuchy i kontrolować korespondencję. To już zaczyna zakrawać na jakiś dom wariatów. A dlaczego dom wariatów? Secret Service. No dobrze, niech sobie będzie, tylko Secret Service to ma wszystkie te swoje wydziały, że tak powiem, działa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i to są służby specjalne, a tu mamy służbę jedynie do ochrony rządu powołaną. Czyli co, likwidujemy ochronę rządu? Myślę, że po prostu ta służba by się kompleksowo zajęła VIP-ami. I chroniłaby to go nawet na tym etapie, kiedy jeszcze nie ma zagrożenia, a ono się zbliża. Jeżeli kierowca BOR-u, widząc, że w kolumnie stoją samochody, a jeden ma skręcone koła, nie potrafi domyśleć się, że on za chwilę będzie skręcał w lewo, to my mamy do czynienia z przygotowaniem takim bardziej wyobraźni tychże ludzi, którzy mają chronić. BOR ma przewidywać i zapobiegać, a BOR nie przewiduje, stąd mamy tyle wypadków. Czyli co, potrzebne jest lepsze wyszkolenie czy zmiany? Zmiana w szkoleniu, a nie w nazwie. zmiana w mentalności podejścia do szkolenia oficerów BOR-u. Panie pośle, pan głosował za powołaniem komisji weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji warszawskiej. Tak jest. Inaczej niż duża część członków pana klubu. Dlaczego? Znaczy nie pytam dlaczego inaczej, tylko dlaczego pan był za? 18 osób z klubu Kukiz 15 głosowało za, 10 się wstrzymało, 3 były przeciw, dokładnie chcę powiedzieć. Tak. Ponieważ uznałem, że to jest nadzwyczajna forma do nadzwyczajnej sytuacji. Ludzie, którzy mówią o tym, że prawo, że to ja chcę powiedzieć, że okradano w biały dzień i Polaków, i Warszawę szczególnie, korzystając z tego samego prawa. I dzisiaj muszą być środki nadzwyczajne. Prawo nie przewiduje cofania prawomocnych decyzji, a ta komisja takie uprawnienie będzie miała. To jest właśnie to, co jest dzisiaj nam potrzebne. Zweryfikować całą tą prywatyzację i unieważniać decyzje, które zapadły niezgodnie z prawem. Ktoś, kto podpisuje pełnomocnictwo, a sąd to klepie, 130 lat facet ma, no, człowiek, który wystawia pełnomocnictwo, to jest jakaś hipokryzja, no. To jest śmianie się z polskiego prawa, a nie przestrzeganie prawa. Mamy do czynienia tam z adwokatami, mamy tam z sędziami, prokuratorami. No, pani wybaczy, pani redaktor, ale że prokurator umarza postępowanie, a sugerując, że było samobójstwo. Wszyscy wiemy, że źle się działo, tylko chodzi o to, czy to jest dobra kobieta forma. Jest związana i podpalona w lesie i prokurator mówi, że to było samobójstwo. Panie Boże, ale o czymś innym mówimy. Czy komisja śledcza, nie śledcza właśnie, bo państwo chcieli śledczej, czy komisja weryfikacyjna będzie tym odpowiednim ciałem, gremium? Ono ma może, ta komisja może ma i wady. Ma, może i będą problemy. Natomiast ona musi szybko powstać i musi szybko działać. Jeżeli będą potrzebne poprawki po drodze, to nikt wcześniej tego nie robił przed Prawem i Sprawiedliwością. I dlatego też uważam, że szansę tej sprawie trzeba dać. Czy jako mieszkaniec Warszawy weźmie pan udział w referendum na temat powiększenia stolicy? W każdym referendum wezmę udział, bo jestem obywatelem Rzeczypospolitej i będę się zawsze wypowiadał zgodnie z własnym sumieniem. A jakie jest pana zdanie w sprawie powiększenia stolicy? Moje zdanie jest takie, że byłoby to celowe, gdyby najpierw Prawo i Sprawiedliwość zaczęło od konsultacji, a potem od decyzji. A zaczęło jak zwykle od... No, nie ale troszkę się trzeba. Wycofało. I teraz no ma bo dostali po głowie, to się wycofali. Natomiast gdyby oni poszli na dół i zaczęli normalne konsultacje, tak po ludzku, to być może tych ludzi by przekonali, warszawiaków. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy się ludzi stawia przed murem i mówi, będzie tak, bo my uważamy, że tak będzie dobrze, no to oni powielają błędy w Sejmie. Przecież to jest tak, że oni w Sejmie wszystko trzepią lepiej wiedząc. Dopiero potem poprawki się wprowadza, potem się gdzieś tam w kuluarach ich przekonuje, ale oni zawsze wszystko lepiej wiedzą. I na koniec króciutko, panie pośle, jakiś czas temu pan mówił, że urzędy pracy powinny zostać zlikwidowane, a 8 dni później, cytuję, za Wirtualną Polską, pana firma złożyła do takiego urzędu wniosek o 40 tysięcy złotych, zresztą z pomocy tego urzędu pana firma... Nie z pomocy tego urzędu, tylko ja rocznie wpłacam do tego urzędu 150 tysięcy w formie składki zwykłej i łącznie to już gdzieś około 600 czy 700 tysięcy tam wpłaciłem i to jest żadna łacha, dlatego że póki jest taka możliwość prawna, to trzeba z tego korzystać, odbierać pieniądze. Ja 200 miejsc pracy stworzyłem, wydając kilkadziesiąt milionów złotych. Czy te 20 tysięcy coś robi? Nie. Po prostu pan dziennikarz powinien przyjąć do wiadomości to, co powiedziałem, że nie pracuje w mojej firmie od 2 lat. Dziękuję bardzo. Marek Jakubiak, Kukiz 15, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Menopauza to dla wielu kobiet wciąż temat wstydliwy. Niesłusznie. Porozmawiajmy o tym, ponieważ warto dzielić się swoimi doświadczeniami. Mój sposób na menopauzę to Climea Forte, czyli suplement diety z maksymalną dawką izoflawonów. Dzięki wyciągowi z szyszek chmielu Climea łagodzi objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, zimne poty i wahania nastroju. Zawarty w niej len pomoże zachować smukłą sylwetkę, a witamina B6 pełni energii. Ja przekonałam się, jak skuteczna jest Climea Forte. Ty też możesz. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Po zimowym spacerze przygotuj przemarzniętemu maluszkowi rozgrzewającą kąpiel z dodatkiem olejku Aromactive, który w ciepłej wodzie uwalnia aromaty mięty, sosny i eukaliptusa. Aromatyczna kąpiel z olejkiem Aromactive pomoże maluszkowi spokojnie zasnąć. Aromactive. Nie musimy już ogłaszać, że ceny w Rossmanie są naprawdę niskie. Każdy już to wie. Przecież podpaski Bella Panty Intima kupisz teraz za jedyne 6,99. Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Czy wiesz, że częstym powodem podrażnień hemoroidów jest niewłaściwa higiena? Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego środka do codziennej pielęgnacji wrażliwych okolic. Polecam żel do mycia Proctohemolan Comfort. Dostępny w aptekach. Proctohemolan Comfort skutecznie oczyszcza. Do tego, co bardzo ważne, Proctohemolan Comfort działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Moim zdaniem Proctohemolan Comfort to najlepszy żel do mycia dla osób z hemoroidami. Proctohemolan Comfort. Nigdy właściwie nie chciałam rzucać palenia. Ten cały głód papierosa, zdenerwowanie, rozkojarzenie, a ja nie chciałam tak się męczyć. Na szczęście dowiedziałam się, że jest Desmoxan, z którym przestajesz palić już po 4 dniach. To naprawdę proste. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg przeciwwskazania nadwrażliwości na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną tławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca, uderze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pół minuty temu minęła 8:30. I pół minuty czeka już w studiu Radosław Mróz, który ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Funkcjonariusze BOR będą niczym agenci Secret Service. Tak o planowanej zmianie w Biurze Ochrony Rządu mówił w Radiowej Jedynce szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Przedstawimy w ciągu miesiąca projekt ustawy. Nazwa nie jest jeszcze przesądzona. To ma być nowoczesna służba, która potrafi zadbać skutecznie o bezpieczeństwo. Biuro Ochrony Rządu, no rzeczywiście, musi być taką służbą, jaką jest Secret Service w Stanach Zjednoczonych. Musi mieć do tego odpowiednie narzędzia. Funkcjonariusze tej formacji mają mieć możliwość prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, czego BOR dotąd robić nie mógł. Biuro ma także zmienić nazwę na Narodową Służbę Ochrony, choć jak zaznaczał minister Błaszczyk, ta nazwa nie jest jeszcze ostateczna. Czy będzie dymisja wiceprezesa IPN profesora Krzysztofa Szwagrzyka? Dziś zbiera się Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i jak informuje przewodniczący Kolegium, podczas tego spotkania trudno będzie się obyć bez dyskusji o dymisji wiceprezesa. Według medialnych źródeł dymisja profesora Szwagrzyka została złożona z datą wykonalności na koniec lutego. Także z nieoficjalnych informacji wynika, że powodem dymisji ma być m.in. blokowanie prac związanych z identyfikacją genetyczną żołnierzy podziemia antykomunistycznego pomordowanych przez komunistów. Profesor Szwagrzyk w IPN-ie jest odpowiedzialny właśnie za poszukiwanie ofiar terroru komunistycznego. Zeznania zamachowcy. Turecki dziennik Hurriyet przytacza zeznanie mężczyzny oskarżonego o dokonanie ataku w Stambule. Wynika z nich, że chciał zabić jak największą liczbę chrześcijan. Moim celem było uderzenie w chrześcijan podczas ich święta. Chciałem zemsty, nie żałuję niczego. Tak miał oświadczyć przed sądem 29-letni uzbecki najemnik tzw. Państwa Islamskiego. Mężczyzna przyznał się przed sądem do ataku w klubie Reina, w którym zginęło 39 osób, a blisko 70 zostało rannych. Przypomnijmy, że do tego zamachu doszło w sylwestrową noc. W Trójce kolejne informacje o 9:00. Zapraszamy. Na niebie raczej dziś chmury, proszę się nie spodziewać. Zbyt wiele słońca, ale ono wyjrzy. Wyjrzy gdzie? Na południu i na zachodzie kraju. No i nawet może tam zostanie na chwilę. Tam też jednak na początku mgły osadzające szać będą ograniczały także widzialność. Słabe opady śniegu za to spodziewane są we wschodniej połowie kraju i lokalnie także na południu. Niewielkie, od razu dodam. W ciągu dnia synoptycy przewidują temperaturę dodatnią. Wyjątek stanowi Podkarpacie. Tu minus jeden. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kupi, nie kupi, kupi, nie kupi, kupi. Kochanie, zobacz, co ci kupiłem. Kupił, kupił. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Najpierw było słowo, które wpisałeś do przeglądarki. Samochód idealny. Szukałeś krótko. I jednym ruchem myszki stworzyłeś coś doskonałego. Samochód idealny. Sprawdź pakiety wyposażenia modeli Mercedes-Benz. Teraz kupując Mercedesa GLE SUV w pakiecie zyskujesz 17 700 zł. Jeżeli nastąpi obniżka cen, odzyskasz różnicę. Sprawdź ofertę samochodów osobowych u swojego dealera Mercedes-Benz. Teraz. Kupi, nie kupi, kupi, nie kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłam! Kupiła, kupiła! Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut, godzina 9. Nasi reporterzy, którzy dziś od rana w Bieruniu na Śląsku, mieście, którego patronem jest Święty Walenty, uczyli się gwary śląskiej. 227 trójek, no to jeszcze zagadka. W Bieruniu na dworcu można usłyszeć przez głośnik. Achtung, achtung. Teraz przez nasz Bahnhof przetergosz na dług z pieruńskim aszwongiem. Kuglajzą nie podłajzą, bo może pisnąć w dekel albo łosyć pioskiem. I jeszcze zagadka dla słuchaczy. Jak się nazywają takie dinksy, co łażą po gardinsztągach i zeżerają cinkwajc z gipsdeki? 71335 albo ranek małpa polskiradio.pl. Proszę bardzo, teraz po śląsku Jimmy Rockway, to nasza piosenka dnia, Cloud 9. Someone found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away from me this time. I look up to heaven. Ładne, prawda? I takie rytmiczne. Na chmurze numer 9 usadowił się Jimmy Rockway. Usadowi się jeszcze kilka razy, bo to nasza piosenka dnia. Za 22 minuty godzina 9. Marcin Pośpiech przegląda dla Państwa dziś poranną prasę. Teraz ma tygodniki. Tygodniki niecodzienne. Zaczynamy od kultury liberalnej. Dziś najnowsze wydanie tego tygodnika. I temat, który będzie wracał najprawdopodobniej w najbliższych miesiącach w tym roku, jako że przed nami wybory i we Francji, w Holandii, w Niemczech. A próbkę tego zjawiska mieliśmy już w czasie wyborów w USA. Nie tylko fake news, czyli jak się buduje rosyjskie wpływy. To bardzo ciekawa rozmowa z Peterem Pomerancewem, brytyjskim dziennikarzem rosyjskim. rosyjskiego pochodzenia, autorem doskonałej książki o Rosji Jądro dziwności. Z tym autorem rozmawia Łukasz Pawłowski. Pomeran Cef mówi między innymi tak: na działania Kremla trzeba patrzeć całościowo. To mieszanka dezinformacji, wpływu pieniędzy, ataków hakerskich i koneksji politycznych. Wśród narzędzi, jakimi dysponuje Rosja, fałszywe informacje nie są najważniejsze. Znacznie częściej propaganda polega na wykorzystywaniu prawdziwych historii, następnie ich specyficznym przedstawianiu. I tak Łotysze na przykład faktycznie mają problem z historycznym rozliczeniem swojej współpracy z nazistami, ale rosyjska propaganda może rozdmuchać te kwestie do gigantycznych rozmiarów, a następnie wyciągnąć z niej nieuprawnione wnioski. Z całkowicie odmienną sytuacją mamy do czynienia choćby we Francji, gdzie nie ma licznej mniejszości rosyjskiej, dlatego tam ważniejsze są inne narzędzia, a rozprzestrzenianie fałszywych informacji odgrywa jeszcze mniejszą rolę. Co pana zdaniem jest ważniejsze? Fałszywe informacje czy pieniądze przekazywane na działalność Marine Le Pen? Fałszywe informacje czy osobista znajomość Putina z François Fillonem? Fałszywe informacje czy wielkie kontrakty na wydobycie ropy? Pyta retorycznie brytyjski dziennikarz rosyjskiego pochodzenia Peter Pomarancew, a rozmowa z nim w Kulturze Liberalnej do odnalezienia. A w dwutygodniku Forum o Neapolu i o tym, że oto to miasto właściwie jest na bombie, a konkretnie na wulkanie. Pomidory pyszne, wino boskie i wszędzie na zboczach góry ludzie się budują. Kto by się przejmował tym piekielnym żarem? Ten wulkan to signore, możny pan natury, ale i dżentelmen. Ostrzega cię, zanim wybuchnie. Daje ci czas na ucieczkę, 3, nawet 4 dni. Jest zarazem magią i zniszczeniem, życiem i śmiercią. Tak mówi Luigi Francese, artysta mieszkający niedaleko Wezuwiusza w Neapolu, ale historyjka o dobrym wujku i o dobrym wulkanie to oczywiście mit, i to jaki. Wiadomo, że wulkan jest czynny, porusza się, pulsuje. Na powierzchnię wydobywają się też wyziewy. Przy niskiej temperaturze dobrze widać gazy i opary ulatniające się znad krateru. Magma znajduje się na głębokości 8 km, a góra drzemie. Kiedyś jednak się przebudzi. I co wtedy? Wtedy nie zostanie nic. Ale nikt nie chce też opuścić San Giuseppe, czyli miejscowości niedaleko Wezuwiusza. Także 24 innych gmin jest zagrożonych niedaleko właśnie tego wulkanu. Domy otaczają górę wąskim kręgiem, żyje tam 700 tysięcy ludzi, a czerwona strefa sięga aż do peryferii Neapolu. W Ponticelli, innym mieście, buduje się nowy szpital, wielki, nowoczesny i pośrodku zony. Ktoś wydał tu zgodę na budowę, choć musiał wiedzieć o zagrożeniu. Nie ma na świecie bardziej niebezpiecznego wulkanu niż Wezuwiusz. Nie dlatego, że on sam jest aż tak groźny, dlatego, że ludzie nie chcą zdać sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Ten reportaż do odnalezienia w Forum. I jeszcze mała rzecz z Travelera. Mała, ale pewnie wiele osób się nad tym zastanawia. Jak dawać napiwki, w jakiej wysokości, komu, kiedy, w jakich sytuacjach. O tym pisze Mieczysław Pawłowicz, dziennikarz Travelera. W jednym ze starych przewodników przeczytałem, że boj hotelowy powinien za bagaże dostać największy nominał monety w danym kraju lub najmniejszy banknot. Nowojorski portier nie będzie jednak zadowolony z banknotu jednodolarowego. Pewnie wolałby monetę dwueurową. Przyznam jednak, że hotele z taką obsługą zdarzają się rzadko, o wiele częściej będziemy obsługiwani w restauracji. Pamiętam do dziś swoje zdziwienie przy jednym z amerykańskich rachunków. Zapłaciliśmy z przyjacielem o 1/4 więcej niż wynikało to z cennika w menu, bo trzeba dodać podatek od sprzedaży oraz napiwek, który jest właściwie obowiązkowy. Zresztą w USA zwyczajowo płaci się ekstra każdemu. Taksówkarzowi, portierowi hotelowemu, barmanowi czy fryzjerom. Napiwki stanowią podstawę wynagrodzenia w większości restauracji, a popularność filmów z Hollywood i turystyka sprawiają, że obsługa zaczyna oczekiwać napiwku nawet w krajach Dalekiego Wschodu, gdzie dodatkowa gratyfikacja stanowi obrazę człowieka. Z kolei w krajach arabskich kultura bakszyszu jest wysoce rozwinięta. W większości europejskich języków napiwek pochodzi od słowa piwo, prócz rosyjskiego, gdzie daje się, uwaga, na herbatę. No, proszę, to troszkę chichot. Marcin Pośpiech, bardzo dziękuję. Dziękuję. No a teraz wybieramy się w podróż. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol www.viatol.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. A dziś, jako że to taki dzień szczególny, Tomasz Gorazdowski sprawdza, jak kochają na Dalekim Wschodzie. kita olewa tu. Aku cinta kamu. Dziś walentynki. Tak w języku Bahasa Indonezja brzmi kocham cię. I jeszcze raz, na wypadek, gdyby ktoś wybierał się do Indonezji, w końcu nie wiadomo, kiedy może się przydać. Aku cinta kamu. Podobno nie ma złych miejsc i niewłaściwego czasu, by wyznać miłość. Ale są miejsca lepsze i gorsze. Indonezja należy do tych gorszych, bez dwóch zdań. Ba, walentynki wyzwalają tu takie emocje, że rok temu w Banda Aceh na ulicę wyszły dziesiątki tysięcy protestujących przeciwko nowej, niemuzułmańskiej tradycji. Młodym się raczej podoba, jak zwykle. Starsi, w tym władze, są przeciwni, mówi Emilia Smolka, mieszkająca w Dżokdżakarcie. Młodzi Indonezyjczycy bardzo szybko podłapują modę z zachodu. Globalizacja tutaj się wdziera jak najbardziej. Jest też dużo ludzi, którzy bronią jakby lokalną kulturę i którzy są bardzo przeciwni tym nowym tradycjom. Dwa lata temu BBC opublikowało listę krajów najbardziej nienawidzących walentynek. Indonezja znajduje się na czele listy. Podobno walentynki sprzyjają przypadkowemu seksowi i piciu alkoholu w szkołach. W jednej linii z najludniejszym muzułmańskim krajem świata stoją jeszcze Pakistan, Iran i Arabia Saudyjska. W niesprzyjających okolicznościach za wręczenie pudełka czekoladek czy romantyczną kolację można zostać ukaranym. W prowincji Aceh, gdzie panuje prawo szariatu, sprzedaż czegokolwiek związanego z walentynkami jest zakazana. Ale nie wszędzie jest tak restrykcyjnie. Na Sumatrze, na północy może lepiej uważać, ale w Dżakarcie... Jakarta Post opublikował wczoraj listę 8 najbardziej romantycznych restauracji w mieście, najlepszych na spędzenie walentynek. Jest więc i tak. A ludzie stąd? Mówi singielka, 25 lat, bez nazwisk. Jeżeli chcemy pokazywać miłość, możemy to robić każdego dnia. Nie musimy czekać na walentynki, by okazywać miłość. Mówi ta, która walentynek nie obchodzi. Ale jednak... Jeżeli będę miała chłopaka w następne walentynki, chciałabym, żebyśmy poszli na kolację albo wyszli gdzieś. I jeszcze młody dziennikarz z Dżakarty. Ja obchodzę walentynki z osobą, którą kocham. Idziemy sobie na kolację. Jestem muzułmaninem. Większość muzułmanów uważa, że nie powinno się obchodzić walentynek, bo to nie nasza tradycja. Ale ja mam otwartą głowę. Znam historię świętego Walentego, wiem, kim był, kiedy żył i traktuję to jako opowieść o miłości. O miłości do innych, niekoniecznie do swojej ukochanej, ale do wszystkich. Kesen Purnam Cinta na YouTubie ma 40 milionów odsłon. Śpiewa: zostaliśmy stworzeni po to, by się kochać. Może jest nam pisane, by być ze sobą. Kochać się i być kochanym. Będąc w twoich ramionach, wiem, co to bezpieczeństwo. Cud miłości. No i jak? Taki sam będzie przekaz i w Surabaji, i w Timbuktu. A więc jeszcze raz kocham cię, tym razem po balijsku. Tiang Trasna Ring Bli. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia jutro i do zobaczenia na Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu na Facebooku. Cinta Kamu. A to było w języku jawajskim. Przynajmniej miało być, chyba jakoś tak. Przyda się, jakby ktoś trafił do Dżokdżakarty, jakby jego trafiło. Cinta Kamu. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kepsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Edukacyjna dziś audycja poranna. O bardzo! Nauczą się Państwo i śląskiego, i jawajskiego, i balijskiego. No i dobrej muzyki trochę posłuchać można. Za 12,5 minuty godzina 9, Lower Than Atlantis, a za chwilę zajrzymy do archiwum trójkowej rozrywki, ale wcześniej będzie zagadka i jeszcze kilka odpowiedzi. Are shaking loose, I'm bent and buckled. My teeth are clenched. Think I've run a fuse, there's blood on my knuckles. The spot on my face is break. And the beat of my head suggests you get burned up. Had enough, had enough. Had enough, had enough, yeah. Cause I've had enough. I think I'm reaching the limit. You should keep your distance. słuchacze odpowiadają na zagadkę zadaną przez innego słuchacza dotyczącą właśnie Gwary Śląskiej. Jak się nazywają takie dinksy, co łażą po gardynsztągach i zeżerają cinkwajt z gipsdeki? Witam, chciałem odpowiedzieć na pytanie pana ze Śląska, który dzwonił i zadawał zagadkę. To są te obce, co łażą po tej gipsdece przy gardynsztance. Normalnie chciałem powiedzieć, że te kupieloczki, które siedzą za gardynsztangą i jedzą cinkwajt, to się nazywają ciuciurangi. O, dzień dobry. Pierwszy raz w życiu mi się udało do Trójki dodzwonić, aż niemożliwe. No i w sprawie tego waszego konkursu ze Śląskiego, to się nazywa Żabka na gardinach. No, do usłyszenia. Ja chciałem powiedzieć, co to są te, co tak chodzą po tym czymś. To są tarampice. I ta odpowiedź najczęściej padała. Chyba dobra. 227 Trójek. To jest tytuł tego utworu Hell Enough, Lower Than Atlantis. Za 10 minut, godzina 9. Przeboje trójkowej rozrywki. Czytujemy z przyjacielem literaturę już właściwie od dzieciństwa, ale pamięci do rzeczy przeczytanych nie mamy. Czasem coś tak, jakby człowiekowi świtało, jakieś postaci, zdarzenia jakieś, ale z jakiej to książki, jakiego to autora, to rzadko pamiętamy. Ot, choćby ostatnio mieliśmy takie ciekawe zdarzenie, osnute na wątku literackim. Znajomi z dzielnicy podmiejskiej zadzwonili do nas z prośbą, żebyśmy przyjechali i wyprowadzili pieska na spacer. Pani domu dokądś poszła, a panu domu nie chciało się, czy coś takiego. No więc oczywiście pojechaliśmy i wyprowadziliśmy. A sprawa nie była łatwa, ponieważ i pieskowi nie chciało się spacerować. Był to ogar, przedstawiciel ginącej podobno rasy ogarów polskich, w związku z czym smutny, nawet apatyczny. Taki ogar wygląda jak bardzo duży jamnik na bardzo krzywych nogach, które mu wyprostowano. Jak wspomniałem, nie chciał on spacerować, zaparł się wszystkimi czterema łapami, więc przyjaciel go po prostu musiał przesuwać, pchając od tyłu rękami zalędźwie tego ogara. A ja znowu usuwałem z drogi przeszkody, żeby się łatwiej zwierzę posuwało. I podczas tego suwanego spaceru coś mi zaczęło świtać a propos ogara, więc pytam przyjaciela, nie pamiętasz, z czego takie zdanie, ogary poszły w las? Ale na dźwięk tych słów w naszego psa jakby nowy duch wstąpił. Podkulony ogon wyprostował mu się aż do linii grzbietu, głowę podniósł, uszy nastawił i wietrzyć zaczął. A po chwili, jak nie puści się w nieznanym kierunku, tyle że zdążyliśmy złapać smycz i pociągnięci przez gończego pomknęliśmy przed siebie, co pies wyskoczy. Najpierw mknęliśmy przez dzielnicę podmiejską, potem przez glebę jakąś rolną, a wreszcie wpadliśmy do jakiegoś lasu, gdzie ogar urwał był nam się i poszedł w las. Echo jego grania słabło coraz bardziej, aż wreszcie utonęło w milczeniu leśnym. I znowu zaczęliśmy sobie przypominać, skąd by mogło być zaczerpnięte to zdanie. Ogary poszły w las. Aż tu nagle rozlega się tętent galopującego rumaka. Patrzymy, pędzi wierzchowiec z amazonką na wierzchu. Pod słowem amazonka rozumiemy tu jeźdźca płci żeńskiej z dwiema piersiami, a nie starożytną wojownicę z jedną. Wyjaśnienie chyba na miejscu ze względu na rzadkość amazonek obu odmian w naszym życiu obecnym. Im bliżej nas tych dwoje, tym jaśniej zaczynamy uświadamiać sobie, że nie kobieta nad zwierzęciem, ale zwierzę dominuje nad kobietą. Że rumak swą panią, no co tu ukrywać, ponosi. Patataj, patataj, patataj. Ale oto drugi tentent. Patataj, patataj. Daje się słyszeć i zza zakrętu, który przed chwilą chlusnął przerażoną amazonką, jeździec wypada dorodny i na ogierze jeszcze, jak się okazuje, ściglejszym, dogania ofiarę końskiej lekkomyślności. Jeszcze chwilka i bachmaty zrównują się. Jeździec ściąga wodze, które w dłoniach tej pani były tak bezradne, koń amazonki zdarty w miejscu staje jak wryty, a dorodny mężczyzna chwyta ocaloną w pół i ustami do ust jej, proszę was, przywiera. I wtedy to młoda i piękna dziewczyna odpycha go i tnie szpicrutą przez pysk. Cięty wybawca wali się, proszę was, z konia, ścigany pogardliwym wyzwiskiem w języku francuskim. Imbecil! A pani odjeżdża i niknie za kolejnym zakrętem drogi. Pan z czerwoną pręgą przez twarz wskakuje na swego wierzchowca i również znika nam z oczu. I po chwili znów tylko las i my z przyjacielem. A że nawinął nam się drwal okoliczny, pytamy go, skąd bierze się tutaj taka scena? Jak to skąd, mówi drwal? Fizycznego pytacie? A wyglądacie na umysłowych. Ja tam wam mówił, nie będę. To był tekst Jeremiego Przybory, Ogary, w wykonaniu Jerzego Wasowskiego. To w archiwum trójkowej rozrywki. Za 4,5 minuty, godzina 9. I jeszcze jedna odpowiedź na zagadkę o te dziwne stwory. Chciałam powiedzieć, że te łone, które siedzą na gardzinsztangach, to są takie łonakie, złonaczone łone. Trójka wraca do korzeni. Mamy trochę go domy dziś po Śląsku, bo w Bieruniu nasi reporterzy, Magda Karczewska i Mariusz Krzemiński. To jeszcze powiedzcie, czy już wiecie, jak jest. To jest poranna audycja, zapraszamy do trójki w tym właśnie języku. Wiemy, ale nie powiemy, znaczy przynajmniej ja nie powiem, bo tak ja się boję się jako warszawiak mówić po śląsku, bo to więcej szkody niż pożytku by przyniosło, ale mamy od tego tutaj specjalistę, który tak nam jest. Dokładnie wszystko tutaj opowie. Panie Żybarcik, dzień dobry. Dzień. To jak to będzie? Zapraszamy do trójki. Poranne zapraszamy do trójki? Po naszemu byłoby tak. Poranną audycję zaproszymy do trójki. Tak, pięknie. W ten sposób. A my zaprosimy jeszcze do popołudniowy. Bardzo dobrze. Proszę bardzo. Od 16 będziemy przy Sanktuarium Świętego Walentego. Magda Karczewska i Mariusz Krzemiński z Bierunia dziś, miasta, którego patronem jest Święty Walenty. Bardzo dziękujemy za dziś i za poranek. Zofia Kruszewska, Marcin Gutowski, Ernest Zozuń, Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia, miłego dnia za 3:09. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie produktów dużego AGD. Dostawa albo instalacja w zestawie. Na przykład do zmywarki do zabudowy Siemens z trzecim koszem na sztuczce. Za jedyne 1799 zł. MediaMarkt.pl. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! HBO przedstawia... Perfekcyjne życie to kłamstwo doskonałe. Na dodatek ukrywamy mroczną tajemnicę. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Alexander Skarsgård. W nowym serialu HBO. Wielkie kłamstewka. Premiera w poniedziałek o 20:10 w HBO. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre.